वृंदावन उपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण के सप्तदश कंडिका को प्रत्याग कर रहा था, जिसमें वार्तिकें आ गई है। वार्तिक तो आई है। वार्तिककार का मत है कि संप्रति कर्म मान संन्यास अवस्था में, संन्यास की अवस्था में करता है पुत्र को लेकर के, वो भी गृहस्थ संन्यासी हो गृहस्थाश्रम में हो, वो भी पुत्र हो जिसका, तो संप्रति कर्म नहीं करता। ब्रह्मचारी का अधिकार नहीं है, पुत्र स्थायी है। हाँ, गृहस्थ में जो अपुत्र होगा उसके तीसरे प्रकार का संन्यास होता है। सबको अपने में आरोप करना, पुत्र पुत्र आदि सब अपने आरोप करके पूर्व दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ गृहस्थ हो और सपुत्र हो उसके लिए संप्रति कर्म है। वार्तिककार का मत है, भाष्यकार का मत आगे दें, यही चल रहा है। तो बीच में पूर्व पक्ष ने शंका उठाई थी कि अन्य कर्म भले संन्यास में त्याग देता हो तो अग्निहोत्र को त्याग नहीं सकता। अग्निहोत्र जो आजीवन है वो याव जीवन अग्निहोत्र जो है, ऐसा कहने पर उत्तर दिया था मनु ने भी कहा करके, मनु भी मनुस्मृति दिया था, संन्यास सर्वकर्माणि सर्वदोषानुपान्वम नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्य श्रमशेत, ऐसा मनुस्मृति में लिया है। संपूर्ण कर्म को त्याग करके सभी दोषों को सभी पाप को हटा करके हटाकर उसके बाद नियत रूप से अपना स्वाध्याय करता हुआ पुत्र का ऐश्वर्य, अपना ऐश्वर्य है ना, पुत्र को दे दिया है उस पर है, ऐसा मंत्री ने कहा है। ये कहते हैं तद विरुद्धम तो भंडते करके वार्तिक में लिखा है, मैंने श्रुति में स्मृति में कोई कर्म नहीं है सन्यासी के लिए ऐसा कहा, और उसके विरुद्ध अग्निहोत्र करने को बोलते हो। तद विरुद्धम तो भंडते त्वया, वहां शब्द धातु है, तुम्हारे द्वारा ऐसा कहा जाता है। आगे ठीक है, यद्यपि श्रुति स्मृति और अग्निहोत्रादि त्यागो विवक्षित, ठीक है, श्रुति और स्मृति में अग्निहोत्र त्याग विवक्षित है, यद्यपि ठीक है, पूर्व पक्ष बोल रहा है, यद्यपि श्रुति स्मृति हो माने यद्यपि ऐसा है कि श्रुति और स्मृति में अग्निहोत्रादि को त्याग विवक्षित है, तथापि नात्र विवक्षा निमित्तम अस्ति, फिर भी यहां संप्रति कर्म करते समय में सबको त्यागे, यहां कोई विवक्षा नहीं है, यहां तो संप्रति कर्म संबंधी बात है। तो पूर्वादि शंका उठाई तो उसी को विस्तार करते हैं, न चेत तित्यक्षितम युक्तम, ये जो कहा था भारती को कहा था, न चेत तत्यक्षितम सर्वम प्रति प्रसवगीर भवेत, ऐसा है आगे जाकर के अन्य को छोड़ दे अग्निहोत्र करें ऐसा वाक्य आना चाहिए, ऐसा वाक्य नहीं है। प्रतिप्रसव वीर माने पहले वाले को बताने वाला, निषेध के बाद में फिर कहने वाले को प्रतिप्रसव बोलते हैं, वो नहीं है यहां। ये संपूर्ण कर्म त्याग अग्निहोत्रादि त्यागा जाता है, ये अर्थ है। ये बताने ये कहा उपास्ति इत्यादि कहते हैं, उपास्ति आदि कहा था, उपास्ति फलदेवास्य पितुर यदवद इहते प्रतिप्रसूयते तस्मात् अग्निहोत्रादिकम तथा यह, जिस प्रकार यहां पर अभी उपासना प्रकरण चल रहा है, पांग तकर्म पांग तो उपासना आदि है, इसका फलस्वरूप आगे उसके पिता को क्या फल मिलेगा, आगे प्रतिप्रसिद्ध मारदानी आएगी, आगे क्या आएगी, उसे दैवी बात उसके पास आ जाएंगे, दैवी दैवपन आ जाएगा, दैवप्राण आ जाएगा, वाक्य आएगा, ऐसा वाक्य अग्निहोत्रादि के लिए नहीं है। ठीक बोला, ठीक हमें कहते हैं यथा कृत संप्रति किया है संप्रति कर्म जिसने, उसको कृत संप्रति का कहा, जिसने संप्रति कर्म कर दिया, ऐसा जो व्यक्ति है मैंने कर्म पुत्र को सौंप दिया, ऐसा व्यक्ति उपास्य फलम एवं, उपासना का फल ही आगे बताएंगे। श्रुति आइए अष्टादश श्रुति एकोनविंश श्रुति विंशति तीन श्रुति में आगे व्याख्या हो गई, दैवी बात आना है, दैव मन आना है, उसे प्राप्त होना है, अदैव आना है, आदिदैविक वाला है, पहले आध्यात्मिक को था बाद में आदिदैविक, आज सबको पुत्र में चला गया, आदिदैविक बात आदि उसे प्राप्त होगा। ये यहां कहना है यथा कृत संप्रति कश्य उपासी फलम एवं उपासना का फल पृथ्वी चेरम अग्रेश दैवी वाक आविशति ऐसा अष्टादश कंडिका में वाक्य आने वाला है। न कार्यातरम अन्य कार्य नहीं वहां अन्य कार्य का विधान नहीं है उसके लिए ठीक इसी प्रकार न कार्यातरम तथा सर्वकर्म संन्यास संप्रति वाक्य अविवक्षा चेत माने संप्रति वाक्य के द्वारा संपूर्ण कर्म का परित्याग यदि इष्ट नहीं है अग्निहोत्र बचाना इष्ट है यदि ऐसा है तो उसी प्रकार प्रतिप्रसव गीर होना चाहिए गीर होना चाहिए जैसे उसने अपने प्राण पुत्र में आवेश कर दिया था उसको दैवी वाक आते हैं दैवी प्राण आ जाता है प्रतिप्रसव वाक्य यहां है उस प्रकार का वाक्य अग्निहोत्र के लिए होना चाहिए किंतु है यही जा रहेगा बता रहे यथा कृत संप्रति कश्य उपास फल में उपासना का फल ही आगे अष्टादश कंडिका और एकोनविंशति कंडिका और विंशति कंडिका तीन कंडिकाओं में पृथ्वी च एनम इत्यादो उच्यते पृथ्वी च एनम अग्नेश दैवी बात आविशति ऐसा आएगा आगे न कार्यांतरम अन्य कार्य का विधान नहीं है ठीक इस पर तथा सर्वक्रम संन्यास संप्रति वाक्य अविवक्षित सर्वक्रम संन्यास यदि विवक्षित ना ये संप्रति वाक्य के द्वारा यदि ऐसा हो तो अग्निहोत्रादि अभी समानांतर वाक्य प्रतिप्रसूयता आगे अग्निहोत्रादि का भी कथन करना चाहिए संप्रति के बाद वो है ही नहीं यहां अत्र तद अभाव इस कंडिका में आगे अग्निहोत्र का प्रसंग विचार है अभाव संन्यासो विवक्षिता अग्निहोत्र का भी त्यागी अविवक्षित है किंच आगे पंचम अध्याय देख करके बोलते मैं अजात शत्रु ब्राह्मण के बारे में कहते हैं किंच गार्ग्य सर्वम कर्म संन्यास्य संपूर्ण कर्म त्यागा है उसने वो उपासक है उपासना हिरण्य गर्भ के साथ एकत्व प्राप्त करके बैठा हुआ है सर्वोपासक है वो गार्ग्य किंच गार्ग्य सर्वम कर्म संन्यास्य संपूर्ण कर्म को त्याग करके अजात शत्रु उपगत अजात शत्रु के पास गया हुआ है गार्ग्य पंचम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण है वो विद्या किसके लिए गया वहां विद्या के लिए ज्ञान के लिए उपासक है सगुण ब्रह्म की उपासना करके कर्म को छोड़ दिया उसने ऐसा सन्यास माने कर्म सन्यासी है वो ऐसी स्थिति विद्या चतुर्थ है अत्र हाँ तद विधि रहती चतुर्थ अध्याय पर वृद्धा में क्रम से चतुर्थ अध्याय उपनिषद क्रम से द्वितीय अध्याय तद भी अस्थि वो विधान है सन्यास के बाद में ज्ञान के लिए वहां जाना ऐसा विधान है यही कहते हैं लब्ध इत्यादि बात कैसे कहते हैं बात लब्ध त्रण्यात्मक फलो भावना ज्ञान कर्म भी संन्यास्ता शेष कर्मासन बुद्धते जात सद्गुणा ऐसा कहा लब्ध त्रण्यात्मक फल जो तीन अन्न है मन वाणी प्राण जिन्हें आपने अपूर्व कहा उसका फल जिन्हें प्राप्त किया है किसने गार्ग्य ने बालाग्य ने लब्ध त्रिणात्मक फल माने हिरण गर्भ में पहुंचा वो फल है त्रिणात्मक उपासना का फल तीन अन्नों का उपासना फल वही होना है लब्ध त्रिणात्मक फल त्रिणात्मक फल लब्धो एर जिसने त्रिणात्मक त्रिय अन्न का फल मिल गया जिसको जिसने प्राप्त कर दिया भावना ज्ञान किस साधन से किया मैं माने ब्रह्म हूं इस भावना में गया हुआ है सगुणों ब्रह्म को लेकर के भावना और उपासना कर्म के द्वारा प्राप्त किया है संन्यस्त अशेष कर्मासन संपूर्ण कर्म को छोड़ दिया उसने संन्यस्त अशेष कर्म कर्माणि ये न जिसने संपूर्ण कर्म त्याग दिया है ऐसा जो बालाजी है गार्गी है वह बुद्धते अजात उसके पश्चात ज्ञान का उपदेश किया जाता है अजात एकाग्रता में गया हुआ है मन सबको कर्मों को तिलांजलि देकर के एकत्व बुद्धि में पहुंचा हुआ है किंतु सगुण में है निर्गुण में नहीं पहुंचा सगुण में है उस स्थिति में अजात शत्रु के द्वारा उसको ज्ञान का उपदेश किया जाता है ऐसा है ठीक है। मनो बाला के संन्यासित्व असिद्धम जो बाला की है ना गार्ग्य बाला की उसे संन्यास सिद्ध नहीं है क्यों अजात शत्रु बदे यदि सन्यासी होता तो क्षेत्रीय पास नहीं जाता अजात शत्रु क्षेत्रीय है राजा सन्यासी किसी क्षेत्रीय के पास नहीं जाएगा ज्ञान सीखने ज्ञान के लिए शिष्य बनने के लिए वो सन्यासी नहीं कर्म सर्वकर्म सन्यासी नहीं हो यही कहा है नो बाला के सन्यासी तुम असतम जो बाला की है गार्ग्य उसके सन्यासी तो असिद्ध है, सन्यासी नहीं हो। क्यों? अजात शत्रु उपगते है नहीं, क्योंकि अजात शत्रु पास गया हुआ है। नहीं सन्यासी पे राज उपगति रूपता, सन्यासी हो तो राजा के पास जाना ठीक नहीं है, क्षत्रिय है राजा, और बालाजी जो ब्राह्मण है सन्यासी है वहां जाना ठीक नहीं, इसलिए सन्यासी नहीं है वो, तो पूर्वाजी का तो इतिहास क्या उक्ता में प्रपंच कहते हैं। पहले के बात को दोबारा कहते हैं, नाम रूप कर्म की उपासना करके एकत्व भाव पहुंचा हुआ है वो, उसी बात को कहते हैं नाम रूप इत्यादि कहा। नाम रूप की यादे है सर्वोष्मी इति अभिमान भाव, मैं सब कुछ मैं हूं, ये अभिमान है उसके पास। नाम रूप क्रिया जो कुछ है वो मैं हूं, नाम रूप क्रिया देह, नाम रूप और क्रिया शरीर आदि जितने मैं हूं, समष्टि भाव में गया हुआ है किंतु सगुण में है सर्वोष्मी अभिमान। अतत्वज्ञ, तत्वज्ञ तो नहीं है, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ उसको, अधिकारी अत्र यहां अधिकारी है, अजात शत्रु संवाद जो बाला की क्या हुआ वहां अत्र विद्या या उपप्रवृत्ति, विद्या के अधिकारी अज्ञानी है, यहां वर्णन होता है अज्ञानी नहीं था, उपासक था, एकत्व भाव में पहुंच जाता था, उपासना के बल पर गया हुआ था, तो वो हो सकता है। कहा टीका में देखते हैं अत्र बाला की अजात शत्रु संवाद, जो अत्र शब्द आया है भारतीय में उसका था अजात शत्रु और बाला की संवाद। सन्यासी रो ब्राह्मण से क्षत्रिय उपसत्य अभाव भी, सन्यासी जो ब्राह्मण है वो कर्म को त्यागा हुआ है बाला की, उसका क्षत्रिय के सान्निध्य जाना ठीक नहीं होने पर भी ठीक है। सन्यासी रो ब्राह्मण है, जो सन्यासी ब्राह्मण उसका क्षत्रिय उपसत्य अभाव यदि, उपसत्य शरणागति में गया हुआ है सान्निध्य में अभाव होने पर, तद अनुज्ञेय श्रवणादि उत्तम, उसके उसी के अनुमति के द्वारा श्रवणादि हो सकती है। पहले तो गया था उपदेश देने के लिए, वो ब्रह्मते प्रमाणी, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं, यहां से शुरू किया होगा। अजात शत्रु ने कुछ पूछा ही नहीं, अपने आप बोल पड़ा, चलते चलते उपदेश करने लगा, तो उपासक था अजात शत्रु, ज्ञानी थे, नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ठीक नहीं है, बोलते गए। उसके बाद बोला कि आप ही बताइए, आप अनुमति मांगा, उन्होंने उपदेश कर दिया। ये स्थिति है, एकाएक राजा ने उपदेश नहीं किया है, तो शिष्य तो उसको अपने हारने के बाद स्वीकार करना पड़ा। पहले घमंड था उसको, मैं ब्रह्म को जानता हूं करके, मन सगुण बाजी था, वो निर्गुण ब्रह्म नहीं जानता था, ऐसा है। ये कहते हैं सन्यासिनो ब्राह्मण से क्षत्रिय उपसत्य अभाव है भी, क्षत्रिय के सान्निध्य के अभाव होने पर सन्यासी ब्राह्मण को क्षत्रिय के पास नहीं जाना चाहिए, न होने पर भी तद अनुज्ञा उसी की अनुमति के द्वारा श्रवणादि उत्तम, उसी की अनुमति से श्रवणादि हो सकती है। मुझे आप ही बताइए करके चला गया बाहर में, इसलिए श्रवणादि संभव है। आधुनिक कनिष्ठ सन्यासिनो ज्येष्ठ सन्यासी ने तदृष्टि करें, आजकल भी ऐसा देखा जाता है, छोटे सन्यासी विद्वान हो ज्ञानी हो तो माने जिसका सन्यास पहले हुआ ज्येष्ठ सन्यासी होता है, तो सन्यास जिसका बाद में हुआ वो कनिष्ठ सन्यासी, तो ज्येष्ठ सन्यासी यदि ज्ञानी नहीं है तो कनिष्ठ सन्यासी के पास उपदेश लेने जाता है, देखा है यही आता है, आज भी ऐसा है। युक्त आधुनिक कनिष्ठ सन्यासी रहो सन्यासी के पास भी सन्यासी से पंचमी है सन्यासी रहो ज्येष्ठ सन्यासी ने तदृष्टि है, ज्येष्ठ सन्यासी के द्वारा ज्येष्ठ सन्यासी का यह सचंद है तदृष्ट है, क्या देखा उपदेश देखा है, छोटे सन्यासी बड़े सन्यासी को उपदेश करते देखा है। उसी प्रकार वहां भी जाति में छोटा है अजात शत्रु और बड़ा है जाति में बड़ा है, होने पर भी अजात शत्रु का ले सकता है उपदेश ले सकता है क्या। एक संप्रति वाक्य से सोमतेन संबंध मुक्वा भाष्योक्तम अनुमति दी, वार्तिकार अब तक संप्रति वाक्य का अपने मत के अनुसार व्याख्या की होगा, माने संन्यास काल ने संप्रति कर्म, मरण काल नहीं, मरण काल की बात नहीं, सन्यासी जब बनने के लिए तैयार होता है पुत्र को बुला करके बोलता है तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग, क्या अपना मत था उनका। संप्रति वाक्य से स्वमतेन संबंध तो अपने मत के द्वारा संप्रति वाक्य का व्याख्या संबंध उठाकर भाष्योक्तम, भाष्यकार का मत है अंतिम काल मरण काल, अब उसका अनुवाद करते हैं, अब उसका अनुवाद भारतीकार करके भाष्यकार का मत है, हमारे साथ उनको विरोध भी नहीं है, सब बोले संप्रति कर्म दोनों में है ये कहना है। अयम इत्यादि सब उसे कहते हैं, अयम लोकस्य पुत्रेणा यादृशेन च हीयते, तादृक पुत्रो तो वक्तव्य इत्यारब्धोत्तरा श्रुति, आगे की श्रुति इसके लिए है, आगे की श्रुति जो शब्द कंडिका है उसके लिए है, इसके लिए है कहा। अयम लोकस्य पुत्रेणा यादृशेन जय, यादृशेन पुत्रेणा अयम लोग जय, खाली पुत्र से ये लोग जीता नहीं जाता, जिस प्रकार के पुत्र से ये लोग जीता जा रहा है, किस प्रकार का अनुशिष्ट पुत्र होगा, यादृशेन पुत्र, जिस प्रकार के पुत्र से अयम लोग जीयते, जी जाए धातु है, कर्म प्रयोग कर दिया जाए जीता जाता है ऐसा। कार्मिक पुत्रों अत्र वक्तव्य, उसी प्रकार का पुत्र इस कंडिका में कहना है, अनुष्ठ पुत्र का कथन करना है, वक्तव्य अत्र वक्तव्य कहा। यदि आरब्धा उत्तराश्रुति, इसके लिए आरंभ की गई आगे की स्तुति का मैं सप्तर्ष कंडिका इसके लिए है ये बोला था। टीका में देखेंगे, कर्मादिना पितृलोकाधिवत इति प्रथम चकार, यहां दो चकार है, अयम लोकस्य पुत्रेण यादृशेन च, दो बार चकार आया, तो पहले वाला चकार किसका है, कर्मादिना पितृलोक, कर्म कर्म और उपासना से पितृलोक देवलोक जीता जाता है ना, उसी प्रकार ये श्लोक के लिए जिस प्रकार का पुत्र चाहिए जीतने के लिए, पहला चकार का ही आता है। और दूसरा चकार क्या होगा, कर्म विद्यावत से भक्तों द्वितीय चकार, कर्म के समान उपासना के समान ये पुत्र भी है साधन, जैसे कर्म उपासना साधन है उसी प्रकार ये भी कर द्वितीय चकार है, और भारतीय में दो चकार आया है एक साथ, प्रथम चकार का अर्थ दृष्टांत है दोनों, इसके लिए सप्तमी निर्धार रे, अत्र शब्द आया सप्तमी है, ये निर्धारण अर्थ है कहते हैं, अत्र वक्तव्य इसमें यही निश्चय करना है, तमेव संबंधम साधयितुं वृत्तम अनुवर्ती, इसी संबंध को दिखाना है, मान पुत्र के साथ इस श्लोक के साथ पुत्र का संबंध होगा, ये संबंध दिखाना है, पुत्र के साथ लोक का संबंध दिखाना है इस श्लोक का, उसे कहने के लिए वृत्तम अनुवर्ती, पूर्व की बातों को कुछ करते हैं कहते हैं, पुत्र इत्यादि शब्द से कहते हैं, पुत्र कर्मार्थ मात्रत्वात् न पृथक साधनांतरम जायामास वृत्तम च कर्मैकार्थत्व कारणात्, देखो खाली पुत्र से कैसे जीता जाएगा, पांच कर्म के द्वारा फल मिलना है, पांच होना चाहिए, स्वयं तो है ठीक है, पत्नी होना चाहिए, पुत्र भी चाहिए, वित्त भी चाहिए, या दैव वित्त तो है ब्रह्मलोक जीतने के लिए, मानुष वित्त नहीं है और पत्नी नहीं जाया नहीं है, कैसे सिद्ध होगा लोक की सिद्धि, फल प्राप्ति के लिए पांच चाहिए, आत्मा यजमान है वो और जाया और पुत्र और दैववृत्त मानुष वित्त, तो दैववृत्त यहां कहा गया, तीन साधन बताया गया है, पुत्र कर्म दैववृत्त, बाकी पत्नी जाया नहीं और इसके लिए मानुष वित्त भी नहीं, इस शंका पूर्व की बातें यही है, पुत्र कर्मार्थ मात्रत्वात् न पृथक साधनांतरम जाया मानुष वित्तम च कर्म एकार्थत्व कारण, कहा पुत्र के लिए अथवा कर्म के लिए साधन है ये दोनों में से कोई, दोनों के लिए पत्नी की आवश्यकता है, पुत्र उत्पन्न करना है तो पत्नी चाहिए, कोई कोई भी कर्म करना है यज्ञ आदि करना है तो पत्नी चाहिए, दोनों होने से कर्म और पुत्र का कथन हो गया तो पत्नी की कथन हो गया, ये बोल रहे हैं न पृथक सर, जाया मानुष वित्त, जाया और मानुष वित्त ये दोनों कर्म के लिए साधन है, मानुष वित्त कर्म के साधन रूप से है, जाया भी उसके लिए है, कर्म ही का अर्थत्व कारणात्, कर्म के एक एक होने से माने वो मानुष वित्त है वो कर्म के लिए साधन है, वो इसलिए एकार्थ कारण है ये बता रहे, इसलिए कहने की जरूरत नहीं, ये तीन हो गए तो दो आ गए वहां समझ रहा, ठीक है। हमें कहते हैं पुत्रादि त्रयस्य लोकत्रयेण यथाक्रमं फलसाधनत्वम इति अन्वयन संगते नियमो व्याख्यात इति योजना है, कहते हैं पुत्रादि तो तीन है, पुत्र कर्म विद्या, पुत्रादि त्रयस्य लोकत्रय यथाक्रम, तीन लोग के साथ जैसे क्रम होगा, पुत्र से इस लोक में संबंध होगा और कर्म से पितृलोक के साथ संबंध, विद्या के द्वारा देवलोक के साथ संबंध, पुत्रादि त्रयस्य लोकत्रय यथाक्रम क्रम से संबंध होगा, फल साधनत्व फल और साधन है, ये साधन है ये तीनों, पुत्र कर्म विद्या और फल हो जाएंगे इस्लोक पितृलोक ब्रह्मलोक, क्रम यथाक्रम लगा अन्य संगते एक दूसरे के संबंध होने से नियमों व्याख्या तो नियम की व्याख्या हो गई इसी योजना ऐसा लगाना कहा। पुत्रादि पर जाया वित्तोर भी प्रकृतत्वात् यह शंका आती है कि पुत्रादि के समान जैसे पुत्र कर्म विद्या तीन तो कहा जाया जाया पुत्रादि पर जाया वित्त जाया और मानस वित्त दो विद्युत चर्चा होनी चाहिए वो भी तो साधना है उसका क्या फल है इसका पत्नी का और मानस वित्त का प्रश्न है। प्रकृतत्वात् जाया वित्त भी तो प्रकरण में दिया हुआ है जाया और मानस वित्त की चर्चा है होने से फल विशेष विनियोग वाच्यों की नोच फल विशेष में इसका भी उपयोग होना चाहिए होने कथन करना चाहिए किंतु नहीं किया जाता है तो न पुरुषार्थ अन्वयित्वम कयो माने जाया वित्तयो जाया और वित्तव्य पुरुषार्थ के संबंध नहीं हो पाएंगे तो जो शंका है प्रभावी के उपद्य वो दोनों पुरुषार्थ के संबंधी नहीं हो सके इतिहास पुत्र इत्यादि शब्द से बोल दिया है। पुत्र कर्मार्थ मात्रत्वात् न पृथक साधनांतरम जाया पुत्र या कर्म के लिए है वो पुत्र के लिए तो कर्म के लिए दोनों आ गए पुत्र और कर्म आ गए तो अन्य साधन नहीं जाएगा। और मानस वित्तम जो कर्म का अर्थत्व कारण जो मानस वित्त है कर्म में ये साधन के लिए है वो भी कथन हो गया कर्म कहने पर मानस वित्त आ ही गया ये कहना है ठीक है। कहते साधनांतरम स्वतंत्रम साधन चकारा कर्मणों का पृथक संबंध करते हैं अन्य साधन नहीं मानस पृथक स्वतंत्र साधन नहीं है ये जाया और मानस वित्त स्वतंत्र साधन नहीं है ये कहने के लिए कहा। पुत्र कर्मणों रेप जाया वित्त अंतर्भावात् क्योंकि पुत्र और कर्म में भी जाया और वित्त अंतर्भूत हो गए कर्म करने से भाई कर्म वैसे होगा ना साधन के बिना कर्म नहीं होगा मानस वित्त आ गया और मान पुत्र बोलने से पत्नी आ गई या कर्म बोलने से पत्नी आ गई पत्नी बिना कर्म भी नहीं हो सकता पुत्र भी नहीं हो सकता आ गए ये कह रहे पुत्र कर्मणों रेव पुत्र और कर्म में ही जाया वित्त और अंतर्भावात् पुत्र कर्मणों सप्तमंत है जाया वित्त षष्ठंत है पुत्र और कर्म में ही जाया और वित्त का मनमानस वित्त का अंतर्भाव होने से तयो सिद्धे वो दोनों पहले सिद्ध हो गए कौन जाया नहीं पुत्र और कर्म पुत्र कर्म पहले सिद्ध हो गए होने पर सिद्धे भी फल संबंध उनका हो गया पुत्र का भी हो गया इसका भी कर्म का भी हो गया होने पर तद अंतर्भूत आयोग उसके भीतर पड़े हुए हैं कौन जाया और मानस वित्त तो रपी तद संबंध सिद्धे जो फल इसका होगा वो फल उसका होगा संबंध सिद्ध होंगे तयोर न स्वातंत्र फलान्वयी कीर्तनम अपेक्षितम इत्यर्थ उन दोनों को स्वतंत्र से फल के साथ संबंध करने की अपेक्षा नहीं ननु एवं साधन त्रय नियमे भी ठीक है आपने तीन साधन में समावेश कर दिया है वैसे तो पांच साधन है किंतु तीन में अंतर्भूत कर दिया ननु एवं साधन त्रय नियमे भी तीनों साधन में नियम कर दिए विद्या कर्मणि हित्वा किमिति पुत्र निरूपणम उपासना को नहीं बताया हाँ और कर्म को भी नहीं बताया कि केवल पुत्र को क्यों लाया इस खंड का यदा भाई प्रेष्यन मन्यते तदा पुत्रम आह इत्यादि पुत्र को क्यों लाया विद्या को क्यों नहीं बोला कर्म को क्यों नहीं कहा स्पष्ट है ये शंका है ननु एवं साधनों तय नियम तीन साधन से पांचों साधन आगे समझ रहा है नियम होने पर भी विद्या कर्म हित्वा विद्या और कर्म को त्याग छोड़ करके किमिति पुत्र निरूपणम पुत्र का निरूपण क्यों इस कंडिका में शंका कर उत्तर देते हैं स्वस्वरूप कहा स्वरूप लाभ मात्र साधनत्व निगच्छत कर्म ज्ञान सुतस्त साधनत्व बृजत कथम स्वरूप लाभ मात्र साधनत्व निगच्छत कर्म ज्ञाने साधनत्व निगच्छत कर्म और उपासना ज्ञान और उपासना दोनों स्वरूप लाभ मात्र से ही साधन बन जाते हैं पुत्र केवल स्वरूप लाभ मात्र से साधन नहीं बनता सुतः तस्य साधनम कथम ब्रजेत जो पुत्र है ना उसका साधन इस लोक का जीतने का साधन कैसे बन सकता है पुत्र सुतः माने पुत्र कथम ब्रजेत साधन कैसे हो पाएगा एक जिज्ञासा होती है इसके लिए यहां पुत्र की चर्चा है अनुशिष्ट पुत्र चाहिए करके बोल रहा ठीक है मैं देखा साधनत्व लोकोदय विशेष दो लोग का साधन साधनत्व माने विद्या और कर्म दो लोग का साधन तो हो गए स्वरूप मात्र से लाभ होने पर हो गया क्रिया रूपत्व क्यों उपासना और कर्म क्रिया रूप थे एक मानसिक क्रिया है एक बाह्य क्रिया है पुत्रस्तु मनुष्य लोग जय न तथा क्योंकि पुत्र जो मनुष्य लोग जितने में क्रियारूप नहीं है तथा हेतु तथा हेतु क्रियारूप हेतु नहीं है वो द्रव्यत्वात् पुत्र एक द्रव्य पदार्थ है क्रिया नहीं नहीं द्रव्यम क्रिया अनाविष्टम साधन उदृष्टम कोई भी द्रव्य क्रिया में प्रविष्ट हुए बिना साधन नहीं देखा गया अतः तस्य लोक जये कथम साधनता इति पृथ्वी इसलिए उस पुत्र का लोक जीतने में कैसे साधनत्व है द्रव्य है वो एक पूछता है सुतः करके कहा सुतः तस्य साधनत्व प्रदत्त कथम जो पुत्र है ना वो कैसे साधन बनेगा लोक जीतने का साधन वो तो स्वरूप लाभ मात्र से लोक जीतने का साधन हो जाते तो कर्म और उपासना किंतु पुत्र कैसे बनेगा ये प्रश्न है तस्य माने मनुष्य लोक इत्यर्थ तस्य मनुष्य लोक साधनत्व कथम सुतः सुत माने पुत्र है एवं चौद्य इस प्रकार प्रश्न आया प्रश्न आने पर पुत्र से लोक हेतु हेतुत्व ज्ञापनार्थम संप्रति वाक्यम पुत्र जो लोक हेतु का कारण है इसलिए संप्रति वाक्य ही है संप्रदान करना है कर्म को पुत्र को देना कैसा पुत्र अनुशिष्ट पुत्र ये वाक्य इसके लिए है या कुछ शंकाएं थी इस समाधान के लिए ये पुत्र को याद रखा है इतम इत्यादि कहा इतम अभिसंबंधो भक्तुर्भाष्य कृत स्फुट अस्मदुक्ता विरोधी नेहाते एवं इस प्रकार इतम अभिसंबंध संबंध का कथन हो गया भक्तुर्भाष्य कृत स्फुट भाष्यकार का स्पष्ट है ये कहना कि पुत्र को यहां इसलिए रखा है वो संदिग्ध अवस्था में है द्रव्य है तो कैसे होता है साधन कैसे बनेगा तब अनुसिद्ध पुत्र को बताना इसलिए विद्या और कर्म को यहां न रख करके पुत्र का कथन किया भाष्यकार का अभिप्राय स्पष्ट है अस्मत उक्त अविरोधी थी हमारे जो मत है इसके साथ भाष्यकार साथ को विरोध भी नहीं है संप्रति कर्म दोनों में है हमारे यहां संन्यास में है उनके यहां अंतिम अवस्था में मरणकाल में है कितना खेद है कि अस्मत उक्त अविरोधी थी हमारे कथन के साथ विरोधी नहीं है भाष्यकार का मत अविरोधी थी तेरा न यह अति अत्यत है ज्यादा प्रयत्न इसमें हम नहीं करते हैं ज्यादा प्रयत्न नहीं करेंगे हमारा ही मत सही है भाष्यकार का नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे ये बात ठीक है मुझे नायम संबंध सूचित यह संबंध केवल सूचित नहीं किया भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से कहा अनुष्ठ पुत्र की चर्चा है नायम संबंध सूचित केवल सूचित नहीं है अपितु मुखतो दर्शित यदि वक्तुम स्फुट यदि विशेषण यह संबंध छोटा शब्द दिया है स्पष्ट रूप से कहा है ये बताने अयम संबंधो अस्मद उक्ता उक्त संबंधा संबंध अविरोधित्व ये जो भाष्यकार का जो संबंध है जो बताते हैं इस पुत्र के द्वारा ये लोग जितना इत्यादि जो कहा ये जो संबंध है हमारे संबंध से कोई विरोध नहीं है जब संन्यास में जाता है व्यक्ति तब भी माने उस पुत्र के पुत्र को कर्म सौंप कर ही इसलिए कुछ जीतेगा आगे चाहे मरण अवस्था में जाए व्यक्ति पुत्र को सौंपेगा उसी के माध्यम से लोग जीतना है उसने तो कोई विरोधी नहीं हमारे साथ न दुष्यते क्या ये कहते अस्मद कहा अस्मद उक्ता विरोधी थी तेन नेहा कहा हमारे हमने जो कहा उसके साथ ही इतना विरोध नहीं है इसलिए यहां उसके खंडन करने के लिए यत्न नहीं किया जाता क्रमसन्यासांगम संप्रति इति उक्तम इति अस्मद उक्तम उक्त संबंध हमारा संबंध है क्रमसन्यास के लिए कौन सा संन्यास के लिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा गृहस्थ में गया वानप्रस्थ पूरा गया उसके बाद संन्यास में जाता है वो पुत्र को कर्म सौंपता है क्यों कर्म परंपरा नाश न हो अपना जो करता था तीन काम करता था वेद पढ़ता था यज्ञ करता था फल भोगता था अब पुत्र के माध्यम से करना है करवाना है यही है क्रम संन्यासांगम अक्रम संन्यास के लिए संप्रति नहीं है ब्रह्मचारी यदि संन्यासी बनता है तो संप्रति कर्म नहीं है क्रम संन्यासांगम संप्रति इति संप्रति उक्ति कथन इति अस्मत् उक्त संबंध हमारा संबंध यही है संबंध तस्य अयम भाष्योक्त संबंध तो हमारा ये भाष्यकार का संबंध है मान दोनों को क्रम संन्यास के लिए है ये संप्रति ये जो बात है न विरोधी हम भी कर्म संन्यास में जाकर के संप्रति मानते हैं वो भी संप्रति को कर्म संन्यास में मानते हैं इसमें कोई विरोध नहीं भाष्यकार की बात से हम संन्यास काल में बोलते हैं वो मरण काल में बोलते इतने फर्क है संन्यास काले संप्रति अनुसारे पूर्वे एतद् लोक जय सिद्धे तेना भाष्योक्त संबंधे नत्यते दूसरा ही विशेषता है। संन्यास काल में संप्रति का अनुष्ठान दोनों का है, हमारे मत में भी है भाष्यकार के मत में भी है। हम संन्यास काल में बोलते हैं, वो अंतिम मरण काल में बोलते हैं, ये फर्क है। संन्यास काल है संप्रति अनुष्ठान है हमारे मत के आधार पर व्यातिकार कह रहे हैं। संन्यास काल में संप्रति का अनुष्ठान कर रहे हैं। पुत्र ने एतद लोग जय सिद्ध है, पुत्र के द्वारा ये लोग जीतता है, उसमें संन्यासी ने भी और कोई गति नहीं है सिद्ध। भाष्यों के संबंध, भाष्य में कहा जो संबंध बताया है, माने क्रम संन्यासी में जाकर बताया वर्ण काल करके कहा, उसके संबंध में दत्त ये इतना नहीं किया जाता, इसमें ज्यादा प्रयत्न नहीं किया जाता। दोष है तो है, कुछ दोष है हमारा मत अच्छा है, लाचकार मत कमजोर है, फिर भी दोष नहीं किया जाता। आपात तो अत्र न दोषो अस्ति, ऊपर ऊपर से देखने में हमारे में और भाष्यकार के मत में दोष नहीं है, किंतु आपात तो न दोषो अस्ति द्योतनार्थम अति इति उत्तम न अति ये तदे कहा हुआ है, ज्यादा यहां प्रयत्न नहीं किया जाता। ज्यादा क्रमसन्यासांगत्व संप्रति दिन पक्षे प्रश्यन इत्यस्य अर्थ महा, कहते हैं जो क्रमसन्यास पक्ष जो हमारा है ना, संन्यास में संप्रति कर्म करना बाध्यकार अपना मत देते हैं उसमें। आगे चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में आएगा, प्रवजिष्यन वा अस्मात्थान अरे अस्मी, ऐसा बोलते हैं मैं इस स्थान से अब सन्यासी बनना चाहता हूं, ऐसा बोलते हैं। कोई अंतिम अवस्था नहीं है बाकी आगे बल्कि दुष्काल जो पत्नियां होती हैं उनकी, मैं यहां से प्रवजिष्यन वाई अरे अस्मत्थान आदर्श, मैं इस स्थान से कहां किस स्थान में गृहस्थ आश्रम में हूं, यहां से मैं ऊपर जाना चाहता हूं, उठना चाहता हूं। तो प्रवर्तन शब्द है, अप्रैशन शब्द है और प्रवर्तन आएगा हमारे मत के पुष्टि के लिए, वो है संन्यास काल में संप्रति कर्म करने के लिए पुष्टि है, ये बताना चाह रहे हैं। ये कहते हैं क्रम संन्यास अंगत्व ना संप्रति विधि पक्ष, क्रम संन्यास के अंग रूप से जो संप्रति विधि है भारतीकार का मत है, भाषिकार का मत मरण काल है, संन्यास की चर्चा नहीं है। क्रम संन्यास के अंग रूप से संप्रति विधि पक्ष प्रेषण इत्यस्य अर्थ महा, यहां प्रेषण शब्द है इसका अर्थ, आगे प्रवजिष्यन आएगा शब्द में चतुर्थ ब्राह्मण के चतुर्थ था पंचम ब्राह्मण। ये कहते हैं कर्म अभ्य इत्यादि है, कर्म से छुटना माने गृहस्थाश्रम को छोड़ना, ये अर्थ आता है, गृहस्थाश्रम तो कर्म करना है, ये कहना चाहते हैं। कर्मभ्य प्रवजिष्यन व प्रेषण इति अभिधीयते, या केवल ये वाक्य आएगा मैं इस स्थान से उठना चाहता हूं, मैंने कर्म से ऊपर उठना चाहता हूं, ये बोलते हैं वहां चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण। कर्मभ्य प्रवजिष्यन वहां प्रवजिष्यन शब्द है वहां, और यहां प्रेषण शब्द है, एक ही अर्थ है वहां, माने ब्रज धातु का प्रयोग कर दिया और यहां इण धातु का प्रयोग किया है, इण धातु गति अर्थ में ब्रज धातु की गति अर्थ में एकार्थक है, ये स्थिति है। ब्रजगत इणगत या प्रश्यन में इणगत धातु है और प्रवर्तिशन जो देते हैं ब्रज धातु है, एक ही अर्थ वाला है, इसलिए संन्यास के लिए पुष्टि करता है वाक्य, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, भाष्योक्त पक्ष अपेक्षा अत्र अतिशय भाष्यकार का पक्ष है मरण काल है संप्रति का, किंतु ये जो हमारा मत है भाष्यकार का मत संन्यास काल, माने भाष्योक्तम पक्षम अपेक्षा उस पक्ष की अपेक्षा करके अत्र अतिशय अत्र माने अस्मिन मत है हमारे पास अतिशय है विशेषता है। क्या है क्योंकि धातु उपसर्गो अर्थ बोलते हैं, धातु उपसर्ग का अर्थ विशेष होता है, ये बोलना चाह रहे हैं। धातु धातु उपसर्ग मुख्य तथार्थो व्याश्रित हो भवे, यहाँ प्रैष्यन में भी धातु और उपसर्ग है, धातु इड़गत धातु है प्र उपसर्ग है ऐसा है, और प्रवर्जिष्यन जो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं वहां भी प्र उपसर्ग है ब्रज धातु है, धातु एक ही अर्थ है गत्य अर्थक है दोनों का, इसलिए यही मत हमारा मत ही विशेष होता है। मैंने संन्यास काल में कर्म संन्यासी जो होगा संन्यास काल में ये संप्रति कर्म करे, ये अर्थ सिद्ध होता ही कह रहे हैं। धातु प्रश्न इत्यस्य पारिव्राज्य अर्थे सती, प्रश्न का अर्थ पारिव्राज सन्यासी अर्थ आता है, सन्यास अर्थ ही आता है। धातु इणो या इण धातु का प्रयोग है, प्र आगे यश्यन प्रश्यन ऐसा बना हुआ है, प्र उपसर्ग है इण धातु से सत्र किया है, लृट के जगह पर लाया है, लृटा सर्वा सूत्र है, लृटकार के स्थान पर सत्र आदेश किया हुआ है। और इस आगे अत रहेगा, धातु ई है, प्रश्न है इसगतो धातु, इणगतो धातु है, वो श्या आया, श्यता से श्या आया हुआ है, गुण हो गया, एशियन बना हुआ है, प्र आगे एशियन था, यही पररूप से पररूप होना था, किंतु आया प्रादुर्भो ढूंढते से शिशु वृद्धि कर प्रश्न बन गया। प्रश्न इत्यस्य पारिव्राज्य अर्थे सती, प्रश्न का तो संन्यास अर्थ आता है, क्यों आगे जो वाक्य आएगा चतुर्थ सत्य पंच ब्राह्मण में प्रदृष्य गये अस्माद अरे अस्मात खाना तस्मी यज्ञवल के पास आएगा। धातु इणो गत्यर्थ से, या धातु इण धातु गत्यर्थक धातु है, प्रेशन में प्र आगे एशियम बनाने समय में प्र उपसर्ग से था मुख्य अर्थ स्वीकृत, प्र उपसर्ग और धातु का अर्थ मुख्य रूप से आएगा, या वर्ण काल लेने पर मुख्य अर्थ नहीं आ सकता, मुख्य अर्थ आता है ये स्वीकृत होता है, इसलिए प्रकर्षण कर्म जो निर्गमिष्यंग यही अर्थ आएगा, प्रेशन का अर्थ क्या आएगा, प्रकर्षण विशेष रूप से कर्म के द्वारा निकल जाना, संन्यास कर्म को त्याग देना, यही अर्थ आता है, तो संन्यास में घटता है विशेष करे पाए सदा अर्थो हो भवे तब यह अर्थ आ सकता है। तथा यह व्याख्या युक्त है, इसलिए ये व्याख्या सही, हमारी व्याख्या ज्यादा सही है भाष्यकार की व्याख्या की अपेक्षा, ऐसा वाक्यकार बोलते हैं। आगे ऊपर टीका है, आगे एद्वैत चिंता इत्यादि आएगा, तम ब्रह्म तम यज्ञ तम लोग को कहने के बाद में ब्राह्मण बोलेगा आगे, अभी तो मंत्र ने कहा था तो अथ अथात संप्रति यदा संप्रेषण मन्यते अथ पुत्रम आहु, यही वही यही है, तम ब्रह्म तम यज्ञ तम लोग, आगे एद्वैत चिंता ब्राह्मण वाक्य है, यद्वै किंच इत्यादि वाक्या नाम आगे कंडिका में यद्वै किंच वाक्य है, आगे कंडिका वाक्या नाम पुत्रानुमंत्रण वाक्य, पुत्र का जो आमंत्रण वाक्य पहले दिया तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग बोला, वो वाक्य है पहले, पहले वाक्य जा चुके हैं, तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग बोला है उस वाक्य के साथ, वाक्य वाक्य अर्थ भेदा भावा, एक ही अर्थ बोलना है, यद्वै किंच इत्यादि जो अनुत्तम तत्सर्व इत्यादि बोलना है, ब्राह्मण ने बोलना है, तो ये वाक्य का पूर्व वाक्य का अर्थभेद ही नहीं, न होने से प्रवृत्ति होगी, पहले बता दिया तुम ब्रह्म तुम एक तुम लोग बताया, फिर ये ब्राह्मण वही बोलना चाह रहा है यद्वैकिंच इत्यादि के द्वारा, तो ये अर्थभेद का अभाव है, अर्थभेद ही नहीं, अर्थभेद होता है तो प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थभेद न होने से प्रवृत्ति की आशंका प्रवृत्ति होगी, शंका कर उत्तर देते हैं भाष्य में, ये तस्य अर्थ स्थिरोहित इति मनवाना, ये जो तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग है, ये मंत्र में जो कहा ना भाषिक स्मृति क्या मानती है, या इसका अर्थ तिरोहित है, छिपा हुआ है, ये भांति स्मृति यही ये तस्य अर्थ तिरोहित मनवाना श्रुति व्याख्यानाय प्रवर्तते ब्राह्मण, इस जो तुम ब्रह्म तुम लोग तुम यज्ञ जो बोला यज्ञ तुम लोग बोला था, इसका अर्थ छिपा हुआ है, बाह्य प्रकाश नहीं है, ऐसा मानते हुए जो ब्राह्मण वाक्य है ना मनवाना श्रुति, ऐसा मानती हुई श्रुति व्याख्यान आए प्रवर्तित, व्याख्यान के लिए आगे प्रवृत्ति होती है, आगे ब्रह्म वाक्य है इसमें चिंता आगे, इसे प्रवृत्ति नहीं है, क्यों पूर्व में कहा हुआ गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, ब्रह्म माने क्या है तुम ब्रह्म क्या है इत्यादि, तो इस अर्थ को बताने के लिए ब्राह्मण वाक्य है कहा, ठीक कहते हैं यद्वै किंच यद्वै किंच यद किंच जो कुछ भी ये अर्थ आता है, अवशिष्टम अनुक्तम अधीतम अनधीतम था, जो अवशेष बचा हुआ है, पिता पुत्र को बोल रहा है अंतिम समय था सन्यासी बनते समय पिता पुत्र को बोल रहा है, जो कुछ मेरा अध्ययन हुआ या अध्ययन नहीं हुआ, यही है उत्तम अनुत्तम माने अधीतम अनधीतम चाह, जो अधित हो या अनधित हो सब कुछ, तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता, सब कुछ जितने भी अध्ययन थे ब्रह्म के साथ में एकता हो गई, तम ब्रह्म माने तात्पर्य क्या निकलेगा कहते हैं एक ब्रह्म इति अस्मिन पदे एकता माने एकत्व, एकता माने एकत्व, एकत्व होता है माने अर्थ क्या आएगा, यो अध्ययनम अध्ययन व्यापारो मम कर्तव्य आशीत आशीत, जो अध्ययन रूपी व्यापार मेरा कर्तव्य था पहले, अध्ययन मेरा था वेद अध्ययन आदि, एतावंतम कालम वेद विषय, इतने काल तक वेद को विषय करने वाला जो अध्ययन था, कौन सा अध्ययन, वेद को विषय बनाने वाला अध्ययन, माने वेद पढ़ना रूप अध्ययन था मेरा स इत ऊर्धम, स माने जो मेरा व्यापार है वेदाध्ययन रूपी व्यापार जो मेरा है, स माने व्यापार, वो व्यापार इत ऊर्धम तुम ब्रह्म, इसके आगे तुम ब्रह्म माने क्या त्वत कर्तृ को अस्तु इत्यर्थ, अब तुम करता हो जिसका ऐसा हो जाए, उस वेद का अध्ययन का व्यापार का कर्ता तुम हो जाए, तुम करता ऐसे तत्त्वत कर्तृगः ऐसा है, तुम करता हो जिसका उसको त्वत कर्तृगः बोला जाए बहुवचन समास। आज तक जो अध्ययन रूपी व्यापार मेरा था कौन सा अध्ययन, वेदाध्ययन, अन्य अध्ययन नहीं, वेदाध्ययन रूपी जो व्यापार मेरा है अब तुम्हारा है, ये समर्पण करता है चाहे संन्यास काल में करे चाहे मृत्यु काल में करे, भारतीय काल के आधार पर संन्यास काल में करता है, क्रम संन्यासी करता है और भाष्यकाल के मतलब मृत्यु काल में करता है। टिप्पणी एक नंबर इधर एकता के ऊपर में टिप्पणी है, एकार्थ तुम ही दिया, जितने भी अध्ययन है ब्रह्म शब्द के साथ एकार्थ है, अभेद है दोनों, जो अध्ययन वेदाध्ययन है वही ब्रह्म शब्द का, ब्रह्म मन वेद, ब्रह्म का वेद है, तो तुम ब्रह्म करते तुम वेद ये याद आता है, तो वेद हो ब्रह्म शब्द का यहां अर्थ क्या है, वेद में प्रयोग हुआ है, इस तरह एक नंबर टिप्पणी थी। ब्रह्मचर्या आरभ्य आद्य पर्यतम, जो मेरा अध्ययन था कहां से लेकर के ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर के आज तक जितना अध्ययन था, अब तुम कर्ता वाले हो, संप्रति कर्म भी है तुम करोगे अब आगे, ऐसा पुत्र को बोलता है भाष्य में आगे। तथा चाह इसी प्रकार एवं केच यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं तुम यज्ञ कहा हुआ है, एवं केच यज्ञ जितने भी यज्ञ हैं, बहुत सारे काम यज्ञ हैं निष्काम यज्ञ हैं, बहुत सारे यज्ञ जितने भी हैं, यथा एवं केच यज्ञ अनुष्ठेया संतो, जो अनुष्ठेय होते हुए अनुष्ठान के योग्य होते हुए जितने यज्ञ हैं, मया अनुष्ठिता स अनुष्ठिता स, मेरे द्वारा अनुष्ठित हो गए अथवा अनुष्ठान नहीं हुआ जिन यज्ञों का, ये सब केशाम सर्वेशाम एक तस्वे एकथा एकत्व का, वो सब यज्ञों का, इस यज्ञ शब्द यहां जो दिया है तो यज्ञ में आया हुआ उसके साथ एकत्व का, एक ही यज्ञ नहीं यहां तो तुम यज्ञ करके एक यज्ञ बोला किंतु सारे यज्ञों को एकता कर दिया, मैंने कृत हो अथवा अकृत यज्ञ हो जो भी यज्ञ है एकत्व का। मतकर्तृका यज्ञ ये आसन पे अहम कर्ता ऐसा में ज्ञान, जिन यज्ञों का कर्ता मैं था तद स यज्ञ मतकर्तृका मतकर्तृते यज्ञ मतकर्तृका, मैं करता हूं रहा जिस यज्ञों का मतकर्तृका यज्ञ ये आसन, जितने भी यज्ञ यज्ञ है जितने भी थे जो मैं करता जिसका था, पिता बोल रहा है या पुत्र को बोल रहा है पिता, ते वो जो यज्ञ है ते इत ऊर्धम तुम यज्ञ होगा, इसके आगे तुम यज्ञ हो आगे तो यज्ञ मानी क्या है कहते त्वत्कर्तृका भवन्ति इत्यर्थ, तुम कर्ता वाले हो जाए सारे यज्ञ हो, मैं परंपरा में सीखे चाहे संन्यास काल में करता हो चाहे पर्व काल में करता हो, माने जिनको कर्म में ही ज्यादा आग्रह है वो संन्यास न करके बैठे रहेंगे मरण काल में सौंपेंगे, और जिसको संन्यास में जाने की इच्छा कर्म छोड़ने की इच्छा है तो संन्यास काल में ये ऐसा बातें बोल मान जैसे पूर्व मीमांसा का आदि संन्यास नहीं चाहते हो कर्म में ही रहना चाहते हैं। अच्छा एवं चेत लोका तुम लोग आया हो, जितने भी लोग आए चाहे इस लोग हो ब्रह्मलोक हो देवलोक पितृलोक हो जितने भी लोग आए उसके अवान्तर लोग बहुत सारे हो जाएंगे, या तो तीन मुख्य रूप से बता दिया, तो एवं चेत लोका जितने भी लोग आए मया जेतव्या संतो, मेरे द्वारा जितना था उनको माने साधन के द्वारा, किसके द्वारा साधन के द्वारा जितना था मैंने जितने थे जितने लोग हैं वहां जीता अजिता सर, जितने मैंने साधन करके जीता है जिन लोगों को अभी नहीं जीता साधन नहीं कर पाया ऐसे जो लोग हैं तेषाम सर्वेशाम लोक ही संपदे एकता तुम लोग का ही अर्थ है, सभी लोग जितने भी है तुम ही हो कहना है, एक ही लोग नहीं जितने लोग हैं, मान फल जितना जहां जितने फल मिलना था अब तुम है सारा फल तुमने लेना है, इतना ऊर्धम तुम लोग तो या जेतव्य अस्थे कहा, इसके आगे तुम लोग हो आगे अभी तक तो मैं लोग था, अब तुम लोग हो जाओ। स्वया जेतव्य, तुम्हें जितना चाहिए अब उस लोगों को, मैं अभी तक मैं जीत रहा था, अब तुमने जितना है उसको। पुत्र को ऐसा बोलता है, इतना उर्दम मया अध्ययन यज्ञ लोक जय कर्तव्य कृतु हो कोई समर्पित हो कहते हैं। इसके आगे इतना उर्दम आगे मया मेरे द्वारा समर्पित है, आगे मेरे द्वारा समर्पित हो गया तुम्हारे बाद, अब तुम जिम्मेदार हो इसके। इतना उर्दम मया अध्ययन यज्ञ लोक जय कर्तव्य कृतु, मैंने संकल्प, मेरा जो संकल्प रहा मैंने अध्ययन करना, वेदाध्ययन करना है और यज्ञ करना है, लोक जीतना है इत्यादि जो कर्तव्य क्योंकि क्रतु है संकल्प है वह तो ही समर्पित हो। इस संकल्प मैं तुम्हारे में समर्पित कर दिया, मया तो ही समर्पित, मैंने तुम्हारे में समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया, इस सबका तुम्हारी जिम्मे में लगा दिया समर्पित। अहम तू मुक्तोष में, अब मैं मुक्त हो गया बंधन से। कौन सा बंधन? कर्तव्यता बंधन विषया क्रतोः, कर्तव्यता ही बंधन है, जो कर्तव्यता है वही बंधन है। हाँ, उसको विषय करने वाला जो संकल्प है, कर्तव्यता रूप बंधन को विषय बनाने वाला जो संकल्प है, उस संकल्प से मैं मुक्त हूं। क्रतोः पंचम, उस संकल्प से मैं मुक्त हूं। क्यों? तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने सब, जो ये मुझे करना है, इस साधन से करना है, ये फल भोगना है, जो संकल्प था वो संकल्प तुम्हारे को छोड़ दिया। पुत्र को ऐसे ही संप्रति कर्म इसका नाम है। टिप्पणी दो नंबर की थी, क्रतु माने संकल्प, संकल्प है कैसा संकल्प? मेरे द्वारा होने वाला जो यज्ञ लोक और लोक जीत, माने यज्ञ है और लोक जीतने को जो साधन है, अध्ययन करना, साधन करना और लोक जीतना, ये जो संकल्प था मेरा, वो संकल्प तुम्हारे को मैंने समर्पित कर दिया। इसके आगे ये संकल्प रूपी बंधन से मैं मुक्त होकर के रहूं, यही अर्थ है, यही कहा। अहम तो मुक्तोष्मि, अब मैं मुक्त हो गया हूं, जो संकल्प मैंने तुम्हारे को डाल दिया, वो जो अध्ययन करने की इच्छा संकल्प रहा, यज्ञ करने की संकल्प, लोक जीतने के संकल्प, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। अहम तो मुक्त हो, उसमें कर्तव्यता बंधन विषय आप कर दो, कर्तव्यता ही बंधन है, कर्मधार समास, कर्तव्यता एवं बंधन, कर्तव्यता बंधन, कर्तव्यता रूपी जो बंधन है उसको विषय करने वाला क्रतु, कर्तव्यता बंधन विषय यश क्रतु हो, जिस क्रतु का संकल्प का विषय क्या है? कर्तव्यता रूपी बंधन, जिसका विषय है ये संकल्प से मैं मुक्त हो जाऊंगा, क्रतु हो पंचमी है, उस क्रतु से मैं मुक्त हो जाऊंगा। सच सर्वम तथा प्रतिबंधवान पुत्रो अनुशिष्टत्वा, सच पुत्र है, वो पुत्र है ना, हाँ, सब पुत्र आह मंत्र में है, ये ब्राह्मण बोल रहा है। सच सर्वम तथा प्रतिबंध, जैसे पिता ने कहा वैसे वो समझ गया पिता, पुत्र क्यों? अनुशिष्टत्वा, शिक्षित है पुत्र, अनुशासित है, शास्त्र का अध्ययन कराया हुआ है, तभी समझ गया पिता क्या कहना चाहते हैं। तथा एक नंबर की पॉइंट, प्रतिपन्नवान मान निश्चितवान, वैसे निश्चय कर लिया पुत्र ने, तब बोलता है अहम ब्रह्म अहम वेद्य अहम लोग, तभी बोलता है पुत्र, मंत्र में है वो, टीका है, टीका से लेकर त्वम ब्रह्म इति वाक्यवत, त्वम यज्ञ इति वाक्यम अभी सत्यम व्याख्या, जैसे त्वम ब्रह्म वाक्य का व्याख्या हो गई उसी प्रकार त्वम यज्ञ इस वाक्य का भी उसी प्रकार व्याख्या की जा सकती है। ये भाष्यकार्य बोलने जा रहे हैं, वहां तो आई नहीं मंत्र में, इसकी भी व्याख्या उस प्रकार की जा सकती है। तथा इत्यादि कहा, तथा एवं के यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं अनुष्ठेया संतो, मेरे द्वारा अनुष्ठान के यज्ञ होते हुए मया अनुष्ठिताश्च अनुष्ठिताश्च, कुछ अनुष्ठान हुआ जिन यज्ञों का अनुष्ठान हुआ, जिनका नहीं हुआ, सब तुम हो आज के बाद, ये बोल रहा है। तेषाम सर्वेशाम यज्ञ एकता, यज्ञ पद में सारे यज्ञों का यहां अनुष्ठित यज्ञ और अनुष्ठित यज्ञ दोनों के एकता पर करना, यज्ञ का यह है विस्तृत अर्थ है। ठीक है, ब्राह्मणार्थम संग्रहणादि ही कहते हैं, ब्राह्मण का जो अर्थ था कि जो गांव तुम ब्रह्म तुम लोग तुम यज्ञ का जो ब्राह्मण ने जो व्याख्या की, इसका अर्थ को संग्रह करते हैं आगे, मत कर दिखा यज्ञ या आसन इत्यादि, मेरे मैं जिसका करता हूं ऐसा जो यज्ञ थे के इतना ऊर्धम तुम यज्ञ यज्ञ तुत करतेगा, वो यज्ञ तुम करता वाले होंगे, आगे तुम करोगे काम। ब्राह्मण दो तीन नंबर की टिप्पणी है मंत्रों को लक्षण मंत्र का उपलक्षण मंत्र भी है तो हम यज्ञ पद वहां भी है ठीक है। त्वम लोक इत्यस्य व्याख्यानम एवं चेत इत्यादि त्वम लोक शब्द है मंत्र में उसका व्याख्यान यहां देते भाष्यकार क्या बोलते एवं चेत लोक जितने भी लोग आए मया जेतव्या संतो मेरे द्वारा जितने योग्य जितने भी लोग रहे सर जीता अजीता सर मैंने किसी तो साधन के द्वारा जीता है और किसी को नहीं जीत पाया है ऐसा जो लोक है सबके सब तेसाम सर्वेशा लोक तस्वीर पर एकता ऐसा बोला वो सभी लोगों का लोक पद में एकता कर दिया जितने भी फल मिलना था एक ही फल था ये वहां वहां तुम लोगों का एक शब्द दिया है प्रथमा एक वचन किंतु ऐसा नहीं जितने भी लोग थे सब तुम लोग ठीक है कहते हैं तत्र पदार्थान उक्त्वा वाक्यार्थ पदार्थ एक एक पद का अर्थ कर दिया तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक तीनों का एक एक पद का अर्थ हो गया अब वाक्यार्थ बताते हैं आप करें क्या निकला ठीक है इत कहा इत ऊर्धम तुम लोक मैंने त्वया जेतव्या स्ते कहा वाक्यार्थ आएगा यही है इत ऊर्धम मया अध्ययन यज्ञ लोक जय करते तो त्वयि समर्पित हो इसके आगे मेरा जो अध्ययन था यज्ञ था लोक जितना था सब तुमने मैंने समर्पित कर मया समर्पिता मैंने समर्पण कर दिया तुम्हारे नाम फिर मैं कैसा रहूंगा कहता अहम तू मुक्तोस्मी कर्तव्यता बंधन विषयात् जो कर्तव्यता रूपी बंधन को विषय करने वाला जो संकल्प है ये करूं ये मेरा कर्तव्य है ऐसा जो संकल्प है उस संकल्प से मैं रहित होकर के बैठूंगा वो संकल्प तुम्हें दे दिया ठीक है हमें कहते हैं किम यदि त्वत्कर्तृकम अध्ययनादि मई समर्पित पुत्र बोल सकता है आपके द्वारा किए जाने वाले जो अध्ययन आदि है अध्ययन है एक है लोक है वो क्यों मेरे को समर्पण किया जाता है पुत्र प्रश्न है किमिति त्वत्कर्तृकम अध्ययन आदि तुम आप करता हो जिस यज्ञ का तुम करता यश ऐसा तुम त्वत्कर्तृका ऐसा है बहुरी समाज है तुम करता हो जिस यज्ञ के यज्ञ अध्ययन आदि का मई क्यों समर्पित है क्यों मेरे को समर्पण किया जाता है त्वया एव किमना अनुसूचित है तुम्हारे द्वारा अनुसार क्यों नहीं किया जाता उनका कर्तव्यों का ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं इतना ऊर्धम इसके आगे जो है ना मया मया अध्ययन यज्ञ लोक कर्तव्य कर्तु तो ये समर्पित है इसके आगे मैंने तुम्हें समर्पण कर दिया सब अहम तू इत्यादि बोलते अहम तू मुक्त मैं मुक्त हो गया कर्तव्य कर्तव्य बंधन के विषय करने वाले संकल्प है संकल्प से मुक्त हो गया कर्तव्यता बंधन विषयात् कर्तव्यता बंधन विषयात् एक पद है तो वहां कहते कर्तव्यता एव बंधनम मन बहुत कर्मधारय समास जो कर्तव्यता है वही बंधन है वही बांधने वाला भी यही है कर्तव्य समझता है तो लग जाता है बंधन यही है कर्तव्यता एव बंधनम तद विषय उसको विषय करने वाली जो कर्तव्य संकल्प है कर्तव्यता बंधन को विषय करने वाला जो कर्तव्य वाले संकल्प है बहुवी समास सर्वधारे घटित बहुरी है बहुरी है संकल्प तस्मात उस संकल्प से मुक्त हूं तस्मात पंचम है क्रतो हो पंचम है उस संकल्प से मैं मुक्त हूं सपुत्र इत्यादि अर्थमा सपुत्र आह अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक पुत्र ब्राह्मण के मंत्र पे आया था उसका अर्थ बताते आगे सपुत्र इत्यादि इत्यादि वाक्य आगे उसका अर्थ करते हैं सचा इत्यादि चौदहवीं टिप्पणी में कहते हैं मंत्रवाक्य से सपुत्र आह यह मंत्र वाक्य है सपुत्र आह मंत्र में है मंत्रवाक्य से उसका तात्पर्य बताते हैं सच सर्वम तथैव प्रतिबंधवान वो पुत्र वैसे ही निश्चय किया उसने हाँ मैं ब्रह्म सारा वेद मैं पढ़ूंगा वहां और सारा कर्म जो कर्म था मैं करूंगा और सारा फल भी आगे मैं ही भोगूंगा सच पुत्र सर्वम सबके सब जो पिता ने तीन बातें बताई है तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोगों बताई है उसी को पुत्र भी तथा वह प्रतिबंधवान इस बार निश्चय किया उसने क्यों पुत्रो अनुशिष्टत्वात् सच पुत्र वो पुत्र अनुशिष्ट है शिक्षित है सांगोपांग वेद पढ़ा हुआ है वो जानता है ठीक है आगे ठीक है मैं कहते तत्र इति यथोक्त अनुशासन उक्ति भाष्य में है तत्र इमं पितुर अभिप्रायम मनवाना आचष्टे स्तुति। उसमें तत्र मैंने क्या है तो कहा यथोक्त अनुशासन उक्ति, अनुशासित पुत्र में जो कहा, पुत्र ने बोल दिया मैं ब्रह्म हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं लोक हूं, ऐसा कहने पर इमं पितुर अभिप्रायम मनवाना आचष्टे स्तुति, मान ये पिता के अभिप्राय को मानती हुई श्रुति, इस अभिप्राय को समझती हुई श्रुति, श्रुति कहती है एतावत एतावत इदम एतावत वही इदम सर्वम, ऐसा वहां श्रुति में है, इतना ही है बस, कर्तव्य इतना ही, कर्तव्य ही होता है अध्ययन करना, यज्ञ करना और फल भोग, बस इतना ही है, एतावत एतावत वही इदम सर्वम, ऐसा मंत्र में है, यही देते हैं श्रुति, यही माँ इसी बात को लेकर कहते हैं बस इतना ही है, सारा संसार यही है बस, कोई भी जीवन में यही तीन काम है और कोई काम है, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ करना, फल भोग, अज्ञानी वगैरह यही काम है। तत्र एवं पितुर अभिप्राय मनवाना, इस पिता उस पिता के अभिप्राय को मानती हुई स्त्री, जानती है श्रुति उसका आचार्य, श्रुति आचार्य मनवाना, श्रुति आचार्य कहती है श्रुति एतावदेव एतावत माने परिमाणम बाइलम सर्वम, एतावत परिमाण अर्थ में बतु प्रत्यय, एतत् शब्द से बतु प्रत्यय लगाया परिमाण अर्थ माप अर्थ, बस इतना ही तो है सारा संसार ऐसी में है, यत्त एक परिमाण बतु ऐसा सूत्र है, बतु प्रत्यय लगा है, एतावत माने एतत् परिमाण, इतना परिमाण है बस, तीन है अध्ययन करना, यज्ञ करना, फल भोगना, इतना ही है परिमाण इदम सर्व, जो कुछ भी यही है बस, ये सब यही है, तीन तीन ही होते हैं, यदि गृहिणा कर्तव्य जो गृहस्थाश्रम के कर्तव्य यही तीन ही होते हैं, वेद का अध्ययन करना, उसके विहीन कर्म करना और कर्म करने फल होगा, गृहिणा कर्तव्य कहा दो की टिप्पणी कहते हैं, उक्तान शासन है, यह अनुशासन है ना, पुत्र को जो अनुशासन देता है उसमें ही कर्तव्य यही होता है, सही है, यद उतः चार गिर में कहा, तीन में कहते कर्म यहां चार है, अच्छा तीन नंबर तो था यदि गृह माने कर्मिणा, चार में कहते कर्तव्य से एतावत्व में तो दर्शन यदूत, यदूत का अर्थ जो कर्तव्य इतना है बस, तीन ही कर्तव्य है, इसी को यदूता शब्द से कहा, यदूता वेदा अध्येतव्य अग्र माने गृहस्थ जो कर्मी लोग हैं उनका यही कर्तव्य है, वेदा अध्येतव्य वेद का अध्ययन करना चाहिए उनको, और यज्ञायस्तव्या जो शास्त्र पढ़ाए तो शास्त्र गीत यज्ञ में करना है, लोकास्त जेतव्य यज्ञ करने में फल भी भोगना है, लोग जीतना है, यही है, ये तो एतन मां सर्वम सन करे, ये सब मेरा सब कुछ ये पुत्र होता हुआ पिता यही कहता है सन, अयम माने पुत्र सर्वम इवं भारम मद अधीनम मत्व अवचिध्य, ये सारे के सारे मेरे ऊपर जो बोझ थे, वेद पढ़ना यज्ञ करना फल भोगना जो बोझ था, ये सब मेरे से छीन कर गया, मैं समर्पण कर रहा हूं, संप्रति कर्मों में यही होता है, तो सर्वम इवं भारम जो मेरे ऊपर बोझ लगा हुआ था, भार बोझ मद अधीनम मेरे अधीन थे सब ये तीनों कार्य कर्तव्य था, मत्व अपचिध्य मेरे से छीन करके हटा करके पृथक करके आत्मनि निधाय अपने में लेकर, ये पुत्र आत्मन में अपने में, अपने में लेकर, अतो इतो अस्मात लोकात मां माम अवरुद्ध, इस लोक से मेरी रक्षा करेगा, ये है यहां पर अवरुद्ध लंग है, लंग लगा रहे किंतु मेरी रक्षा करेगा, पालयिष्यति माने अवरुद्ध का पालयिष्यति लृट लकार का अर्थ करते हैं, लृट अर्थ है लंग, लृट के लकार के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग हुआ है, क्यों तो कहा छंदसी काल अनियमा काल नियमा भावा, वेद में काल का नियम नहीं होता, किसी भी काल में कोई भी लकार का प्रयोग कर दिया जाता है, व्यक्ति बहुत सूत्र है ऐसा टिप्पणियां हैं, यदि गृहिणा कर्तव्य मारी कर्मिणा हो गया, यदि उत्तर चार भी हो गया, पांच है सन अयम शब्द व्याचष्ट है, सन अयम ऐसा है वहां, एतत् सर्वम सन इत्यादि अर्थ है, सन और अयम का व्याख्या करते हैं, भारम का ये बोझ मेरे ऊपर जो बोझ था ना भार, वेद पढ़ना यज्ञ करना फल भोगना जो बोझ था, अब पुत्र करेगा, इसलिए मेरी रक्षा करेगा इसके माध्यम से, इसके माध्यम से मेरी रक्षा करेगा, यही है तथा कोष, कोष में कहा करते हैं पश्चादवस्थाई बलम समवायश्च सन अयम अयम इति ऐसा है सन याम नहीं है सम अयम इति समवाय संबंध है दोनों का संबंध है समुदाय है समुदाय सएव भार अत्र भार भार शब्द का अर्थ यही होता है माने पश्चात अवस्थाई बलम बाद में मिलने वाला बल को समवाय बोला गया सन आयम का अर्थ है पहले तो अपना अपने पास बल था अब बाद में उसको करने वाला दूसरा बाद में मिलने वाला जो बल है उस बल को कहा जाता है भार शब्द अयम इतिवा इतिदा सन अयम ऐसा भी प्रतिषेध करके बोल सकते हैं ऐसे सब ये सब कुछ करता हुआ ये पुत्र मेरे बोझ को अब मेरे दायित्व से हटा देगा ये अभिप्राय पिता का छह नंबर दिव्य का स्वाधीन काले बोल रहे हैं छह नंबर का स्वाधीन कर्तव्यता आपाध्याय मत तो अब चिंतित करता स्वाधीन कर्तव्यता आपाध्याय स्वाधीन कर्तव्य वो स्वाधीन हो जाएगा पराधीन अभी तक पराधीन था वो अब स्वाधीन हो जाएगा ऐसा होगा देर से चिंता तो पालय स्थिति में सार्वजनिक वृद्ध दिया इति अभिप्रायवान पिता त्वम ब्रह्म इत्यादि वाक्य उक्तमान संबंध है ऐसा अभिप्राय वाला जो पिता है त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक एक कहा पिता ने एक कहा मान मेरा बोझ अब पुत्र संभालेगा ये अभिप्रता है पिता का इसलिए पुत्र को कहता है अंतिम समय में या संन्यास के समय में त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक यही है आठ भी है अच्छा काल नियम संदेशी काल नियम भाव आठ में कहते हैं काल नियम विकर्ण नियम भाव की उपलक्षण केवल काल का ही नियम नहीं अनियम भी नहीं विकर्ण का भी अनियम होता है शासती शब्द आया है पुत्रम अनुशासती शास्ती होना चाहिए शासु अनुष्ठित तो अदाधिकर का है अधिक प्रवृत्ति सब से सबका लुक हो जाना चाहिए प्रथम पुरुष एक पद में शास्ती बनना चाहिए कितने शासती दिया है पुत्र अनुसार सती ऐसा है विकर्ण का भी नियम नहीं है हो गए यहां रह गया वो भी रह गया काल नियमाभाव विकर्ण नियमाभाव भी उपलक्षण काल नियमाभाव का उपलक्षण है वाक्य विकर्ण जो धातु और प्रत्यय के बीच में आने वाले को विकर्ण बोलते हैं तो सप आदि जैसे होते हैं विकर्ण आते हैं सप आया था लुक होना था उसको अधिक प्रवृत्ति सप से लुक होना था किंतु नहीं हुआ है शासती सब रह गया लोक पर शास्ती होता है उपलक्षण में कहा उपलक्षण या तेरह विकर्ण आधिक्रम इति अवधेय इसलिए अब विकर्ण अधिक है पाठ में क्या शास्ती शब्द है क्या शब्द है शास्ती के जगह पर शासती है मंत्र में शासती पद दिया हुआ है पुत्र मनुशासती ऐसा शब्द है ठीक है आगे भाष्य में कहते हैं यस्माद एवं संपन्न पुत्र जिस प्रकार ये संपन्न पुत्र मान तीनों से संपन्न हो गया अध्ययन के द्वारा यज्ञ के द्वारा फल के द्वारा संपन्न पुत्र पितरम अस्मात् लोकात् कर्तव्यता बंधन तो मोचयिष्यति ऐसा पुत्र जो होगा ये श्लोक से पिता को मुक्त कर देता है कर्तव्य संबंधित जो लोक है उसे मुक्त कर देता है मान संसार से मुक्त नहीं करता जो कर्तव्यता रूपी बंधन था पिता का उसे मुक्त कर देता है तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम हितम लोक हितम तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम आहु ऐसा शब्द है मंत्र में इसलिए पुत्र जो अनुशिष्ट पुत्र होगा अनुशासन जिसको मिला है ऐसा जो पुत्र है उस पुत्र को लोक्यम कहते हैं लोक लोक्यम बोल रहे हैं लोक हितम लोकाय हितम लोक्यम आगे लोक के लिए ही फिकर को लोक के बोला जाता है यत् प्रत्यय होता है तस्मा हितम के अधिकार में उगाबाद जो यत् सूत्र से यत् प्रत्यय होता है लोक्य बनता है लोक के लिए हितकर है पुत्र लोक्य बोला जाता है लोकतम पितुर आहु पिता को ऐसा बोलते हैं ये पुत्र लोक के लिए हितकर है ऐसा पिता के लिए ऐसा बोलते हैं आहु माने ब्राह्मण बोल दिया टिप्पणी है नौ बार अनुशिष्ट है दस प्रकार